अरनों के मन का भाव कभी अपनों से छुपाना रहता है, जो सदा सर्वदा अपना है अपने को वही समझता है। अभिमान महान युधिष्ठिर का मनमोहन जब पहचान गए, मनमोहन के मन को तुरंत प्रिय सखा धनंजय जान गए। उसी समय आया वहां न्योला एक विचित्र, आधा था जो स्वर्ण का सुंदर और पवित्र, चौंक पड़े सहसा सभी जब वह उठा पुकार, धर्मराज जी का हुआ अश्वमेध बेकार। भोले हैं वे जो कहते हैं पांडव का यज्ञ महान हुआ, ऐसा ना आज तक द्रव्य लुटा, ऐसा ना आज तक दान हुआ। डंके की चोट कह रहा हूँ यह धोखा है आडंबर है, लघु दान शेर भर सत्तु का इस महायज्ञ से बढ़कर है। यह कैसे सब जनों ने प्रश्न किया आश्चर्य, न्योला तब कहने लगा सुनिए हे बुधवर्य, यह महायज्ञ यह महादान जिसकी हो रही बढ़ाई है, इसमें जो रकम लगी है वह मेहनत की नहीं कमाई है। जो द्रव्य पड़ा कैलाश निकट अंजल में महामहेश्वर के, जो द्रव्य दान में दिया गया मारुति द्वारा राजेश्वर के, वह दिया हुआ ही उठवा कर फिर दिया दिया क्या राजा ने, सब माल मुफ्त में खर्च किया बतलाओ किया क्या राजा ने। फिर उस पर शान दिखाते हैं अभिमान ही में लाते हैं, अद्वितीय मैंने यज्ञ किया दुनिया को यह बतलाते हैं। यह नहीं जानता कौन भला जिस जगह लड़ाई होती है, जनगण ही की क्या धन की भी उस जगह सफाई होती है। संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण देश मर घट समान हो जाता है, भूखी फिरती है जनता सब खेतों से अन्न न आता है। धरती आकाश हिलाती है उस समय अनाथों की आहें, जीतों को सुननी पड़ती है विधवा ललनाओं की आहें। यह सच है राजकोष तक भी ऐसे में खाली होता है, जैसे पतझड़ के बाद बाग अपनी सब रौनक खोता है। उस समय धर्म है मुख्य यही पूरा उद्योग करे राजा, फिर करे यज्ञ या दान आदि पहले निज कोष भरे राजा। मेहनत के धन का दान श्रेष्ठ इसलिए आ रहा मुंह पर है, लघु दान शेर भर सत्तु का इस महायज्ञ से बढ़कर है। ठाकुरु क्षेत्र में विप्र एक अति दीन परंतु सदाचारी, लाता था दाने बीन बीन वह त्यागी उच्च वृत्ति धारी। वह खुद गृहिणी सुत सुत नारी गृह मध्य चार ही रहते थे। जो कुछ मिलता था उसे बांट संध्या को भोजन करते थे। होता था नित्य नियम पूर्वक पूजन वंदन नारायण का। नारायण ही इनके धन थे था सब तन मन नारायण का। एक समय उस प्रांत में पड़ा महान अकाल। रोटी तक के वास्ते प्रजा हुई बेहाल। ब्राह्मण को करना पड़ा कई रोज उपवास। नारायण के सिवा था क्या गरीब के पास। व्रत ही व्रत में विप्र को बीत गए दिन सात। प्राप्त शेर भर जो हुए उसे सातवीं रात। कर डाला उसको घून पीस सत्तू तैयार ब्राह्मणों ने। सत्तू के भी फिर कर डाले झट हिस्से चार ब्राह्मणों ने। कुछ देर बाद जब फेर चुका ब्राह्मण गायत्री की माला। सब कुनबा चला बुझाने को जिस समय उधर वाली ज्वाला। आ पहुंचा घर में तभी अतिथि एक अनजाने। ब्राह्मण ने उसका किया भले भांति सम्मान। भोजन आदि के विषय में दिखलाया यह त्याग। रखा इसके सामने निज भोजन का भाग। मिट्टी नहीं उसकी सुधा खा थोड़ा सा अन्न। ब्राह्मण के मन में हुआ खेद जरा उत्पन्न। उस अवसर प्रकटित हुआ गृहिणी को भी त्याग। बोली बूढ़ी ब्राह्मणी दे दे मेरा भाग। कहता है नारी धर्म यही पति का अनुकरण करे नारी। पति की इच्छा अनुकूल अपना जीवन आचरण करे नारी। कर्तव्य आपका है स्वामी अभ्यागत का जी भर देना। तो मेरा भी है धर्म यही संतुष्ट अतिथि को कर देना। जब पाल रहे हैं धर्म आप क्यों इतना धर्म न पालूं मैं। लानत है इसको भूखा रख दाना भी मुंह में डालूं मैं। सुख दुख में पति परमेश्वर के जब सदा भाग लेती पत्नी। तो पति के भोजन दान समय क्यों नहीं साथ देगी पत्नी। विप्र निरुत्तर हो गया सुन यह उच्च विचार। परस दिया वह भाग भी तत्क्षण उसी प्रकार। फिर भी भूखे उदर की ज्वाला हुई ना शांत। बोल पड़ा बेटा तभी पितु को देख अशांत। है आप जन्मदाता मेरे, मैं तुच्छ आपका आत्मज हूँ, सब भांति आपका अनुचर हूँ, किंकर हूँ, चरणों की रज हूँ।